Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում Մետա Թևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության օրն է։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունվեց Արցախի Հանրապետության մայր օրենքը։ Մեր անդրադարձը։ Հեռախոսակապ Շամյանի Շրջանի հետ։ Հարափոփող ժամանակներում կան մասնագիտություններ, որոնք իրենց կարևորությունը չեն կորցնում։ Դրանցից է նաև ուսուցչի մասնագիտությունը։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Կարինե Իշխանյանը։ Օրվա հրաժամը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հայ ժողովրդի սահմանադրական միտքը դարերի պատմություն ունի։ Դեռևս 1773 թվականին հնդկահայ հասարակական քաղաքական գործիչ, հայ ազատագրական պայքարի ականավոր ներկայացուցիչ Շահամիր Շահամիրյանի նախաձեռնությամբ հրատարակված «Որոգայթ փառած երկը» սահմանադրական հանրապետություն ստեղծելու առաջին ծրագիրն էր աշխարում։ Ցավոք, աշխարհաքաղաքական բարտիրադրության պայմաններում այն իր գործնական կիրառումը չգտավ մայր հայրենիքում։ Համեմատելու համար, թե հայ լուսավորիչների սահմանադրական միտքը որքան էր առաջ անցել մյուս ժողովուրդների համեմատ, հարկ է հիշել, որ ԱՄՆ-ում սահմանադրության նախագիծը մշակվել և ընդունվել է 1787 թվականին։ Եվրոպայում առաջին սահմանադրություններն ընդունվել են 1791 թվականին Լեհաստանում և Ֆրանսիայում։ Հայկական իրականությունում առանձնանում է 5-րդ դարում Վաչագան II թագավորի նախաձեռնությամբ ընդունված կանոնական սահմանադրությունը։ Կանոնական սահմանադրությունը հատկանշական է այն առումով, որ մշակվել և ընդունվել է ժամանակի աշխարհիկ և հոգևոր իշխանության ներկայացուցիչների լայն ընդգրկմամբ։ Այդուհանդերձ, Վաչագան թագավորի աղվեն ամառանոցում ընդունված կանոնական սահմանադրությունը հիմնականում կարգավորում էր հոգևոր կյանքի հարաբերությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակումից հետո անխուսափելի դարձավ նաև պետության մայր օրենքի սահմանադրության ընդունումը, որն իրականացավ 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Որքանով է սահմանադրության ընդունմամբ հաջողվել անցած տարիների ընթացքում ամրապնդել Արցախի Հանրապետության իրավաքաղաքական համակարգը։ Արդյոք սահմանադրության օրը որպես տոն նշվում և ընկալվում է մեր քաղաքացիների շրջանում։ Եվ վերջապես, ինչպիսի տեղ ու դեր ունի սահմանադրությունն ազատ ու անկախ Արցախի քաղաքացիների կյանքում։ Այս և այլ հարցերի շուրջ ենք զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանի հետ։ Հաջողվել է սահմանադրությամբ ամրապնդել այս 9 տարիների ընթացքում մեր քաղաքական և իրավական համակարգը։ Կարծում եմ, որ հիմնականում հաջողվել է։ Սահմանադրությունը, ինչպես գիտեք, դա մայր օրենք է, որը գործում է ցանկացած պետությունում։ Ճիշտ է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դեռ միջազգային օրենք ճանաչված չէ, բայց նա չէր կարող այլևս առանց սահմանադրության ապրել, այսինքն պետք է լիներ նաև հիմնական օրենք։ Անշուշտ մինչ այդ էլ կար օրենսդրական դաշտը, ամեն ինչ կարգավորվում էր համապատասխան օրենքներով, բայց սահմանադրությունը եկավ ամբողջացնելու այդ ամեն ինչը։ Ի դեպ, պիտի ասեմ, որ պատահական չէր ընտրված նաև դեկտեմբերի 10-ը։ Նախ դա մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, և պիտի անպայման ամրագրենք նաև այն փաստը, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցել անկախության հանրաքվել։ 91-ի սեպտեմբերի 2-ին հռչակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, և անհրաժեշտություն կար, որպեսի ժողովուրդը իր անկախությունը հռչակեր, և տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվել։ Այնպես որ դեկտեմբերի 10-ը պատմական օր է մեզ համար, և պատահական չէ նաև, որ այն որպես տոն օրենք նշում։ Սահմանադրությունը գործում է այս 9 տարիների ընթացքում և կարգավորում է մեր կյանքը, մեր հարաբերությունները, առանց դրա հնարավոր չէ, որպեսի պետությունը գոյություն ունենա։ Որքանով եք բավարար համարում օրենքների համապատասխանեցման գործընթացը սահմանադրությանը։ հիմնականում համապատասխանեցված են ազգային ժողովում, նույնպես այդ մասին հենց վերջերս խոսք եղել է այդ մասին, եւ այն օրենքները, որոնք դեռևս ինչ-ինչ պատճառով համապատասխանեցված չեն սահմանադրությանը, շուտապույտ պետք է համաձայնեցվեն, որովհետեւ դա հիմնական օրենքն է, օրենքների օրենքն է, եւ բնականաբար մյուս օրենքները պետք է բխեն սահմանադրությունից։ Ձեր կարծիքով հասարակ քաղաքացին ինչպիսի մոտեցում պետք է ունենա սահմանադրության օրվան որպես տոմոր? Ցավոք սրտի մեզանում այնպես չէ, ինչպես Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպական այլ երկրներում, բայց կարծում եմ, որ միգուցե դա ժամանակի հարց է, չնայած ես գոնե չեմ հիշում այնպիսի դեպքեր, որ եթե մարդիկ ինչ-ինչ խնդիրներ ունենային և սահմանադրության շրջանակներում հնարավոր չներ կարգավորել այդ խնդիրները, այսինքն օրենքը գործում է, այլ խնդիրը, որ ոմանք կարող են փորձանել շրջանցել օրենքի այս կամ այն դրույթը։ Որքանով է տոնացույցում դա որպես տոնական օր է, ոչ աշխատանքային օր է, ես մտովի անմիջապես տեղափոխում եմ նաև 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ը, անկախության հանրաքվեի օրը։ Ինձ մոտ սահմանադրությունը և անկախության հանրաքվեն գրեթե նույն նիշի վրա է։ Երիտասարդ սերնդի մոտ դա մի քիչ այլ ասոցացիա է բնականաբար առաջացնում։ Միգուցե այստեղ ավելի շատ ներթերացումը կա, որպեսզի ասեմ, նույն դպրոցականը, նույն ուսանողը, ով այդ օրը չի գնում դասի, իմանա, թե ինչու չի գնում, այսինքն այստեղ բոլոր սանելիքներ ունենք, բացատրենք, թե ինչ օր է, դա մեր իրավունքների պաշտպանության օրն է, առաջներդին սահմանադրությունը դա է կարգավորում, մարդու իրավունքը, այսինքն աստծո տված ամենաբարձր պարգևն է դա, չէ՞, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, սահմանադրությունը առաջներդին իմ կարծիքով հենց դա է կարգավորում կամ դա պիտի կարգավորի։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Չեմ ուզում տեսնել հարցիկն է եթերում օրվա դեկտեմբերի 10-ի թողարկմամբ։ Լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ին Շահումյանի շրջանի Քարվաճարշ կենտրոնի մշակույթի տանդահլիճում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված Արցախի Հանրապետության սահմանադրության օրվան։ Միջոցառումը կազմակերպել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը։ Միջոցառման հաղորդավար Կարինե Սողոմոնյանը նախ խոսեց օրվա խորհրդի, ներկայացրեց Արցախի ժողովրդի անցած բարդ ուղին ու անկախություն ձեռք բերելու ճանապարհը, ներկայացրեց սահմանադրությունը որպես ժողովրդավարական երկրի հիմնակար։ Կարինե Սողոմոնյանը ներկայացրեց սահմանադրության կառուցվածքը, հոդվածները, առանձնացրեց կարևորագույն կետերը։ Նա ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունն ընդունվել է 2006 թվականին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով։ «Սահմանադրությունը մեր երկրի մայր օրենքն է, մեր արժանապատիվ կյանքի գրավականը»,» ընդգծեց հաղորդավարն իր խոսքում։ Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունն ունի 12 գլուխ և 142 հոդված, որոնց միջոցով սահմանվում են մեր երկրի քաղաքացիների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցավ Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի ժողովրդիքների համույթը, կատարելով հայրենասիրական երգեր։ Ելույթ ունեցան նաև կենտրոնի պարի երկու տարիքային խմբակների սաները, կատարելով ազգային ու ժամանակակից պարեր։ Նույն խմբակների երեխաները միջոցառման ընթացքում նաև հանդես եկան ասմունքով։ Կարծիքն է եթերում այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, օրը 5:07։ Հարապոփող ժամանակներում կան մասնագիտություններ, որոնք իրենց կարևորությունը չեն կորցնում։ Դրանցից է նաև ուսուցչի մասնագիտությունը։ Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցն է Շոթ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Կարինե Իշխանյանը։ Հարապոփող ժամանակներում կան մասնագիտություններ, որոնք իրենց կարևորությունը չեն կորցնում։ Դրանցից մեկը ուսուցչի մասնագիտությունն է։ Մեսրոպատար Ալբուբենին ծանոթացնող գիտելիքի աշխարհի դուռը բացող ուսուցիչն է։ Սերունդները փոխվում են, ժամանակի պահանջները նույնպես, և ուսուցչի խնդիրներից մեկն է ժամանակին համընթաց քայլելն է։ Զրուցակիցս Մայրաքաղաքի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Կարինե Իշխանյանն է, ովը պարտանում է իր աշակերտներով և պատրաստակամ է օգնել նրանց գիտելիքների պաշարը համալրելու գործում։ Տիկին Իշխանյան, ողջունում ենք ձեզ Կարծիքի տաղավարում, շնորհակալ մեր հրավերնությունելու համար և իհարկե կցանկանայինք սկզբից իմանալ, ինչպես ընտրեցիք մանկավարժի մասնագիտությունը։ Նախ շնորհակալ եմ ինձ այստեղ հրավիրելու համար, առաջին անգամ եմ գտնվում ձեր տաղավարում և դրա համար շատ ուրախ եմ։ Իսկ ինչպես ընտրեցի մասնագիտությունը, երևի դա նրանից է, որ ինքս մեծացել եմ մանկավարժի ընտանիքում եւ միշտ տեսել եմ, ինչպես է մայրս աշխատում աշակերտների հետ, ինչպեսի սիրով ու պատասխանատվությամբ եւ միշտ ջերմորեն եմ լցված եղել ուսուցչի մասնագիտության հանդեպ։ Երկրորդը ես կասեի իմ շատ սիրելի ուսուցիչների աշխատանքի ու ջանքերի շնորհիվ։ Ես դպրոցական տարիներին շատ սիրելի ուսուցիչներ եմ ունեցել ու ձգտել եմ ընդօրինակել նրանց։ Կարծում եմ ինչ-որ չափով ստացվել է ինձ մոտ։ Ասել է, թե աշակերտի հետ կապ հաստատելու համար կարևոր է նաև ուսուցչի կերպարը, կարևոր է, թե ինչքան է ինքը սիրում իր առարկան։ Իհարկե շատ կարևոր է թե մեկը, թե մյուսը։ Երևի ավելի փոքր տարիքում տարական ուղակում, միջին ուղակում աշակերտները ինչ-որ չափով ձգտում են նմանվել իրենց սիրելի ուսուցիչներին։ Սա շատ կարևոր է, եւ կարևոր է նաեւ, որ մեծանալով, արդեն մի քիչ հասունանալով, կողմնորոշվում ես ապագայում ինչ պիտի դառնաս, ինչ մասնագիտություն պետք է ընտրես։ Ես միշտ էլ ձգտել եմ դառնալ ուսուցչուհի ու իմ նպատակին հասել եմ։ Սեփական լեզվի դասավանդումը, հայոց լեզվի դասավանդումը շատ պատասխանատու է, քանի որ լեզվի միջոցով անշուշտ նաև հայրենասիրությամբ են դոգորվում աշակերտները, եւ դա այն կարևոր քայլն է, որով երեխան հենց տարական դասարանների կամիջին օղակում դպրոցականը սկսում է սիրել հայրենիքը։ Ինչ որտեղ այդտեղից է սկսվում սերը հայրենիքի հանդեպ։ Համաձայն եմ այդ կարծիքին։ Իրոք մայրենի ուսուցչի ուսերին շատ մեծ պատասխանատվություն է դրված։ Մայրենի ուսուցչից շատ բան է կախված, թե ապագայում աշակերտը ինչպես պետք է սովորի մայրենի լեզուն։ Ընդհանրապես բոլոր ուսուցիչների մեծ պարտականությունն է ուշադրություն դարձնել լեզվին, դասի ժամանակ խոսել գրական հայերենով ճիշտ, աշակերտները միշտ պետք է լսեն ճիշտ հայերենը, բայց մայրենի ուսուցիչները առավել եւս։ Մայրենի ուսուցիչը մեծ հայրենասեր պետք է լինի։ Իսուր չէ ասված, որ պատերազմում հաղթում է ուսուցիչը կամ դպրոցը, ինչու չէ նաև, որովհետև դպրոցում աշակերտը բացի ուսում ստանալուց դասիրակվում է նաև հայրենասիրության ոգով, իսկ առաջին հերթին դա անում է մայրենի ուսուցիչը, ինչպես նաև պատմության ուսուցիչը։ Բոլոր ուսուցիչներն էլ ջանք չեն խնայում աշակերտներին եւ ուսուցանելու եւ հայրենասիրական ոգով դասիարակելու համար։ Մայրենի ուսուցիչը իր բոլոր դասերի ընթացքում առաջին հերթին ուշադրություն է դարձնում լեզվի իմացություն եւ հայրենասիրություն, առաջին հերթին դրանք։ Տիկին Իշխանյան, մեր երեխաների մոտ մի ուրիշ խնդիր կա, բարբարն է միշտ խանգարում մաքուր հայերեն խոսել։ Կարողանում եք այնպես անել, որ հնարավորինս շատ մաքուր հայերեն լեզվով խոսեն։ Կարողանալը ինչ չափով է ստացվում, չեմ կարող ասել, բայց որ ձգտում ենք դա անել, դա իրոք այդպես է։ Մանավանդ որ խանգարող հանգամանքներն էլ շատ-շատ են, շատ հաճախ մեր երեխաները հեռուստաեթերից լսում են շատ սխալ հայերեն, հայտարարությունների, գովազդների, տարբեր-տարբեր հաղորդումների ժամանակ լսում են սխալ հայերեն, եւ հաճախ ժարգոնային խոսակցությունը նրանց թվում է դա գրական հայերենն է, եւ այս ամենը փողոցում լսածը հեռուստաեթերից, ոչ բոլոր հաղորդումների ժամանակ ճիշտ ասած, բայց շատ դեպքերում, նաեւ ինչու՞ չէ, տարբեր հեռուստասերիալներ դիտելիս, նույնիսկ բազմիցս նկատել ենք մուլտֆիլմերի ժամանակ, թարգմանություններ կատարելիս, տարբեր-տարբեր հաղորդումների ժամանակ հնչում է սխալ հայերեն, եւ այս սխալը աշակերտները եւ նաեւ ինչու՞ չէ, մեծերը ավելի շուտ են ընդօրինակում, քան քո սովորեցրած ճիշտը։ Եվ այս խնդիրը իրոք մեծ խնդիր է դպրոցի համար, ուսուցչի համար, դասի ժամանակ էլ ինչքան էլ ձգտում է սովորեցնել, միևնույն է, դրսի ազդեցությունը շատ մեծ է լինում։ Ոստի այս հարցում ուսուցիչները առավել ջանքեր պետք է գործադրեն ու անպայման պետք է հղկեն աշակերտի խոսքը, որ նրանք մեծանալով սովորեն ճիշտը։ Տիկին Իշխանյան, դուք դասավանդում եք միջին օղակում, ասել է, թե տարական արդեն ավարտած եւ որոշակի գիտելիքներ ունեցող։ Ինչ առանձնահատկություններ ունեն այս տարիքի երեխաները։ Տարբեր օղակներում սովորող աշակերտները տարբեր տարիքային առանձնահատկություններ ունեն, ճիշտ է։ Տարական օղակից միջին օղակ փոխադրված աշակերտների մոտ չի ասի դժվարություն, բայց կան հարցեր, որ մանկավարժները պետք է շատ նրբորեն մոտենան այդ հարցերին։ Բոլորս էլ գիտենք, որ տարական օղակում ուսուցիչը կարելի ասել երկրորդ մայր է երեխաների համար, կրթելու եւ դասիարակելու հետ միաժամանակ ավելի շատ ջերմորեն ու հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերում յուրաքանչյուր աշակերտի նկատմամբ։ Չի ասի, որ միջին օղակում այդ ջերմությունը հոգատարությունը բացակայում է, բայց բոլոր դեպքերում մի քիչ տարբերություն կա։ Երեխաները արդեն ավելի հասունանալով, որպես մեծի ես դիմում, որպես մեծի ես վերաբերվում նրանց։ 5-րդ դասարանում, երբ արդեն տարական ուղակը ավարտում են ու փոխադրվում 5-րդ դասարան, այսինքն միջին ուղակի առաջին դասարանը, այստեղ երեխաների հետ սկզբից պետք է մի քիչ զգուշորեն վերաբերվել, ձգտել նմանվել նրանց առաջին ուսուցչին, նրա առաջ քաշած պահանջներին հետևել, տեսնել, ուսումնասիրել յուրաքանչյուր աշակերտի, նրանց հնարավորությունները, առանձնահատկությունները անհատական, ու ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ պարտավոր է դա անել ու անում են այդպես, որպեսզի յուրաքանչյուր աշակերտի մոտենաս իր հնարավորությունների սահմանում, պահանջներ ներկայացնես իր հնարավորությունների սահմանում եւ վերաբերվես նրա անհատական առանձնահատկություններին համապատասխան։ Ու եթե այս խնդիրները իրականացնեն, կարծում եմ դժվարություն չի լինի հետագայում նրանց հետ նորմալ աշխատելու եւ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ այսօրվա աշակերտը տարբերվում է տարիներ, տասնամյակներ առաջ աշակերտից, ժամանակակից կյանքի գայթակղություններն են շատ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, դպրոցի դերը այս պարագայում, ինչով պետք է ամրացնել, կարևորել։ Նախ ասեմ, որ դպրոցը պետք է ժամանակի պահանջներին ընդառաջ գնա, ժամանակի պահանջներին համապատասխան մոտենա աշակերտներին եւ աշակերտների պահանջներին, բայց միևնույն ժամանակ էլ այսպիսի միասված խոսքա չէ, բոլոր ժամանակներում մեծերը միշտ ասում են, մենք այսպիսին չենք եղել, դուք ուրիշ եք։ Դա կարծում եմ բոլոր սերունդներին էլ համապատասխան է, եւ ամեն մի սերունդ հետո մեծանալով իրենից հետո եկող սերունդներին ասում եմ, մենք այդպիսին չենք եղել։ Հայրեր որդիներ, այո, հայրեր որդիներ, այս խնդիրը միշտ կա, բայց իրոք, որ եթե համեմատենք իհարկե տարբերությունը շատ մեծ է, իսկ դա բնական է, այն որ տեղեկատվական դաշտը շատ լայն է, հնարավորությունները, տարբեր զբաղմունքները այսօրվա երեխայի համար շատ-շատ են, ինչ որ չափով կան բացասական ազդեցություններ, կա նաև դրական է, ինչու չէ, օրինակ եթե մենք այսքան մեծ տեղեկատվական դաշտից չենք կարողացել օգտվել, այսօր դրա պակասը զգում ենք, բայց հիմա աշակերտները շատ մեծ հնարավորություններ ունեն իրենց գիտելիքները զարգացնելու, հիմա մի քիչ պակասում է ընթերցասիրությունը, բայց եթե աշակերտի հետ ճիշտ աշխատես, եթե աշակերտին մի քիչ ուղղորդես, ինձ թվում է դա էլ կլուծվի։ Այսինքն ժամանակակից աշակերտներ կարող է լինել ընթերցասեր, նաև զարգացած, օգտվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններից, բայց նաև սիրի տան մի անկյունում նստել գիրկարդալը։ Իհարկե կարող է, հիմա ես ունեմ այնպիսի աշակերտներ, ես կոնկրետ իմ օրինակի վրա կարող եմ ասել, շատ-շատ խելացի աշակերտներ, ու նույնիսկ եթե ես համեմատում եմ ինձ այդ տարիքում ու հիմա իմ աշակերտները, կան այնպիսի աշակերտներ, որ ավելի խելացի են, քան մենք եղել ենք նրանց ժամանակ, դա բնական է, եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ասում են երջանիկի այն ուսուցիչը, որի աշակերտը իրեն գերազանցում է, ես կարծում եմ, ես կունենամ այդ երջանկությունը զգալու առիթը, եւ արդեն ունեցել եմ, ճիշտ ասած, շատ-շատ շնորհալի աշակերտներ եմ ունեցել, որոնց հաջողությունները ուրախացել եմ եւ շատ հպարտ եմ։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, ուզում էի հարցնել հպարտանալու առիթներ տվել են աշակերտներին։ Անպայման հպարտանալու առիթներ միշտ է լինում են, թե ուսման մեջ մեծ հաջողությունների հասնելու առումով, թե ընդհանրապես կյանքի տարբեր բնագավառներում, եթե ապագայում երեխան կարողանում է իրեն գտնել, դրսևորել, իր նպատակին հասնել, ուրեմն դա ինչ-որ չափով նաև ուսուցչի աշխատանքն է ու նրա գործունեության ամենամեծ ներդրումը աշակերտի ուսման եւ դաստիարակության հարցում։ Տիկին Իշխանյան, արդյոք ուսուցչի մասնագիտությունը հիմա ունի այն պահանջարկը։ Ուսուցչի մասնագիտությունը միշտ էլ ունի պահանջարկ։ Ճիշտ է, հիմա մի քիչ կարծես իրավիճակը փոխվել է, կարծես այլ մասնագիտություններ ավելի այսպես ասած նորաձև են դարձել, բայց ուսուցիչը, մանավանդ լավ ուսուցիչը, իր մասնագիտությանն ու կոչմանը համապատասխան ուսուցիչը բոլոր ժամանակների համար խիստ կարևոր է եղել, այժմ առավել եւս, մանավանդ մեր ազգի համար։ Մեր ազգին լավ ուսուցիչներ, հայրենանվեր ուսուցիչներ շատ են պետք։ Ովքեր արդեն ընտրել են այդ մասնագիտությունը, պատգամս կլինի միայն այն, որ շատ զբաղվեն իրենցով, լինեն այնպիսին, որ կարողանան բավարարել աշակերտների պահանջները, աշխատեն իրենց գիտական մակարդակի վրա, լինեն գրագետ, գիրտ, մարդկային, Ուսուցիչը միշտ դատապարտված է հետևելու արդարամիտ հայացքների։ Սա մեծագույն մտածողներից մեկն է ասել, հիմա չեմ կարող հիշել թե ով, բայց խորիմաստ միտք է արտահայտել։ Լինել ուսուցիչ ու արդարամիտ չլինել անհամատեղելի է։ Պարզապես սիրեն իրենց մասնագիտությունը, սիրեն աշակերտին, սիրեն երեխային ու իրենց գործը։ Շնորհակալություն Տիկին Իշխանյան, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և որ ձեր աշակերտները շարունակեն ձեզ հպարտանալու, ուրախանալու առիթներ պարգևել։ Ես շատ երջանիկ կլինեմ, շնորհակալություն բարեմաղթանքների համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը, իսկ օրվա մեռիթրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ալֆրեդ Քաուպերը, անգլացի ինժեներ, գյուտարար, Նիկոլայ Նեկրասովը, ռուս նշանավոր բանաստեղծ, հրատարակիչ, Սեզար Ֆրանկը, ցակմով բելգիացի և ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, երգեհոնահար, Հենի Բլեքբերնը, անգլացի հայտնի շախմատիստ, Նելի Զաքսը, գերմանացի բանաստեղծուհի Նոբելյան մրցանակակիր, Կարանդաշը, ռուս ծաղրածու, Օլիվե Մերսյան, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, երգեհոնահար, երաժշտական տեսաբան, Մակոն Հոլիվուդյան ճապոնացի դերասան, մարտարվեսների վարպետ, Հովարդ Թեմին, ամերիկացի վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Արա Բալիոզյանը, կանադացի գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ, Յուրի Տիմերկանովը, ռուսաստանցի նշանավոր դիրիժոր, Հովհաննես Զանազանյանը, հայականավոր ֆուտբոլիստ։ Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։